بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. كتاب الإيمان شروع نو دلتا بل باب راوري فدي باب كي دا شفاعت مسألة ذكر كيجي او دا خبر ذكر كيجي چه موحدين با دور نوزي كار تمر گناهون اكري خوش كلا عقيدة برابري پا توحيد ما نكلك باتي نو که جهنم ته داخلم شي به به موزي هميشه د پاره نه پاتې کیږي. نو دا به یاد الله تعالی پر رحمت سره وزي، او یا به هم د نبی اسلام په سفارش او د مؤمنانو په سفارش سره وزي. باب دا باب د اثبات الشفاعت په بیان د اثبات د شفاعت کې، و اخراج الموحدین من النار، او په ویستلو د موحدینو کې من النار د اور نه. یعنی په دې باب کې د شفاعت مسله بیانیږي چې شفاعت دا ثابت دی، سفارش ثابت دی د قرآن او د حدیث د نصوصونه، او موحدین چې دا به دور نوزي. یا داسې باب ولګوه چې باب شفاعت المذنبین من اهل التوحید و اخراجهم من النار. باب دی په بیان د ګناهګارو موحدینو د سفارش په اړه، او په بیان د ویستلو د هغوی کې من النار دور نه. د اهل سنه والجماعه په دې اتفاق دی چې د قیامت په ورځ به د دې امت ګناهګارانو لپاره سفارش کیږي، او دا د قرآن په آیاتونو او په صحیح او صریح احادیث سره ثابته مسله ده. الله تعالی فرمای: یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا، او بل ځای کې فرمای: ولا يشفعون الا لمن ارتضى. او فدی اړه حدیث تواتر درجې ته رسیدلی دي، او د سلف او خلف په دې اجماع ده. یوازې خوارج او ځینې معتزله یې خلاف کړی دی. هغوی ویلي دي چې کبیره ګناهونه ولا به همیشه جهنم کې. دا دلایل وایي: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أو بل آيات دا پیشکی چه الله فرمای: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. نو پا دی آياتون سرا دا نفی دا شفاعت لپار استدلال کئی چه سپارش نه چلیگی، حال دا چه دا آياتون دا کفارو پا اړه دی، دا دی امد دا گنانگارانو پا اړه ندی، دا کفارو پا اړه بید چه سپارش نه قبلیگی. او دا حدیث دا شفاعت پا اړه دا تاویل کرده چه پا دی سرا زیادت درجات و مراد ده، و دا تاویل باطل دی. د قرآن او حدیث نصوص یې ردوي. خو سفارش په پنځه ډوله دی. اول ډول هغه سفارش دی چې د قیامت ورځې له تکلیفونو څخه راحت ورکول او حساب شروع کېدلو په اړه دی، چې دا ډول سفارش زموږ پیغمبر پورې خاص دی، چې وروسته تفصیل ذکر کیږي. دویم ډول د هغه خلکو لپاره سفارش دی چې پرته له حساب څخه به جنت ته داخلیږي، او دا هم زموږ پیغمبر پورې خاص دی. دریم ډول د هغه خلکو لپاره سفارش کول دي چې اور پرې واجب شوی، نو دا ډول سفارش به هم زموږ پیغمبر ته او هغه خلکو ته چې الله تعالی ورته د سفارش اجازه ورکړي ثابت دی. څلورم ډول د هغه ګناهګارانو لپاره سفارش کول دي چې جهنم ته داخل شوي وي، نو دا ډول سفارش به هم زموږ پیغمبر کوي، او ملائکه او مؤمنان به هم کوي، چې له امله به ګناهګار مؤمنان له جهنم څخه راوځي، او یوازې کافران به پکې پاتې کیږي. پنځم ډول د جنتیانو د درجاتو د اوچتوالي لپاره سفارش کول دي، نو دا هم ثابت دی چې له دې څخه معتزله هم انکار نه کوي، او نه هم د اول ډول شفاعت څخه انکار کوي. نو الغرض شفاعت د شریعت له نصوصو ثابت دی. سلفونه د نبی علیه السلام د سفارش په اړه سوال او دعا هم ثابته ده، او دې ته ترغیب هم ورکړی دی. نو دغه چا خبره باطله ده چې وایي د سفارش په اړه سوال مه کوه، ځکه دا خو د ګناهګارانو لپاره. نو موږ وایو چې داسې نه ده، بلکې مخکې ذکر شل چې د حساب د تخفیف لپاره به هم سفارش کیږي، او د درجاتو د اوچتوالي لپاره به هم کیږي. او داسې هم نه ده چې څوک د ګناه او کوتاهۍ څخه پاکي، بلکې هر انسان ګناهګار دی او څه ناڅه کوتاهۍ کې واقع دی. نو څوک چې وایي د شفاعت طلب مه کوئ، پکار ده چې د الله تعالی نه د مغفرت طلب هم ونه کړي، ځکه دا هم د ګناه څخه یي. خو دا خبره د شریعت له نصوص سره په ټکر کې ده. نو د شفاعت منل او د هغې لپاره د الله نه سوال کول پکار دي. اوس په دې اړه حدیث راوړي امام مسلم رحمه الله، نو وایي: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة قال حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بما تحدث بين قرد هارون بن سعيد الأيلي أغوي منت ابن وهب حدث بين قرد أغوي مات مالك بن أنس خبر قرد شاغد عمرو بن يحيى بن عمارة نقلي اغوی ما ته زما پلار حدیث بیان کړی دی چې هغې د ابو سعید خدری رضی الله عنه څخه نقلی، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: يدخل الله أهل الجنة الجنة الله تعالى بداخل كي جنتين جنتا يدخل من يشاء برحمته الله بداخلي چاتچ وڑی بخبل احمد سره بداخلي جنتا ويدخل أهل النار النار او جهنمين با جهنم تداخل كي دور ولا بور تداخل كي ثم يقول ببواي انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان تاسوغوري من وجدتم هغا سوك تاس من دقا في قلبه چداغا پزركي مثقال حبة من خردل من إيمان دا راي داني أمرا إيمان هموي فأخرجوه راوي باسي فيخرجون منها نو دا جهنمين بدي جهنم نراوي استلكيجي حمما پداس حال كي تسكارو بي قدم تحشو چه سوي بي فيلقون في نهر الحياة دوی با چول کیگی في نهر الحياة دا جن پا نهر کی ابي حياة کی او الحياة یو باران تا چول کیگی فينبتون فيه كما تنبت الحبة نو دوی با رازرغنیگی فيه پا دي نهر کی كما تنبت الحبة لكسنگ چه رازرغنیگی الحبة دانا الى جانب السيل دا سلاب غاڑی تا دا سلاب غاڑی تا چه کمی لایا پرتا دا او کمی خط پرتا دا پاکی چه سنگ دا دانا رازرغونیگی یو توخم رازرغونیگی نداشان با دوی هم رازرغونیگی علم تروها ایتاس نگوری داغا دانیتا کیف تخرجو سنگ راوزی صفراء زیرا ملتویتا چه تاو را تاوی یا کگوی نداخو دا حدیث لبزی معناشو وزالپاز وزاحت داده فیخرجون منها حمما قدم تحشو حمم دا سکروت ویلکیگی او قدم تحشو مانا دا سوی بی نهر الحیات او الحیاء دا الپازی پا شک سر روڑی دی او دا شک دا پارب کی روڑی دا چه نهر الحیات یویلا یا الحیاء یویلا هم دا سی دا رویت پا بخاری که هم پا شک سر راغلی دی خو بے امام بخاری رحمه اللہ ویلی دی چه دا غا شک دا مالک پر روایت سر نقل نور راویانو چه دا حدیث نقل کرده دا نو پرت لشک پا الحیات یعنی پا تار اولو سر نقل کرده دا نهر الحیات خو دلتا چه حیاء لپز راوڑه دا نو دا پا مانا دا باران سر دا اینه لکه سنگ چه پا باران سر از مکه راجونده کیگی بوٹی ور سر راشنه کیگی او از مکه ور سر تازه کیگی هم دا سی دا نهر با هم سزول شو خلکو تا خپل تازگی را گرزی نو لده وجه پا نهر الحیاء سر اونو مول شو ملتویتن مانا تاو را تاو یا کوگ دا بوٹی چه کل دا غشان دا سیلاب غاڑی تا یکم جاکی جیسی والا روانه او غاڑی تا دا بوٹی را خیجی نو دا سی کوگ شانتی او تاو را تاو غنده کی نو دا غشان با دیو هم دا دیو بون روست دا سی روزی سپاکی گی با بیدا حدیث پا دی دلیل دا چی دا کبیره گناهون والا با جهنم تا زی و همیشه دا پارا بالتا نپا دی کی گی بلکه روست دا عذاب سخه با بیر تا تی روزی چی یا خوب دا جنتیان و پا سپارش سر تی روزی او یا به هم دل تعالی په فضل او رحمت سره دی راوزی نو په دې کې رد په مرجئه معتزله او خوارجو باندې ځکه مرجئه وایي چې د کلمې والا که هر څومره ګناهونه هم کړي جهنم ته به نه ځي ځکه عمل د هغوی په نزد ایمان ته هیڅ ضرر نه ورکوي او خوارج او معتزله وایي چې کبیره ګناهونه والا به همیشه جهنم کې نو په دوی رد شو وحدثنا ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب حاء وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد كلاهما عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد بمنتع أبو بكر بن أبي شيبة حديث بيان كرده أغوية منتع عفان حديث بيان كرده أغوية منتع وهيب حديث بيان كرده حاكي تحويل لإسناد إشارة بمنتع حجاج بن الشاعر حديث بيان كرده أغوية منتع عمرو بن عون حديث بيان كرده أغوية منتع خالد خبر را كرده شد الدوارة دا عمرو بن أحيانا بمدي إسناد سر نخلي وقال ادي دوار ويلي فيلقون في نهر ديبا غرزولكيجي في نهر كي يو نهر كي باجولكيجي يقال له الحياه شا غت بدا حياه نهر ويليكيجي ان دي جن نهر ولم يشك او دي دوار شك ندا كلي دي روايت بنقل اول سر ان او الحياه ندا ويلي سرب الحياه بتاسر ويلي دي وفي حديث خالد او في حديث ده خالد كي دي كما تنبت الغثاءة في جانب السيل يعني دا الفاز هم په حديث خالد کې زیات شوی دی چې دا چې کله د جهنم نه راوځي او دغه نهر الحیات تواجول شي نو دا سی بر ازرغونیږي كما تنبت الغثاءة في جانب السيل لکه څنګه چې رازرغونیږي الغثاءة هغه خس خشاک في جانب السيل اڑخ د سیلاب کې د سیلاب په اڑخ کې چې څنګه دا زګ او دغه شان خس او خشاک او خزلی چې داسې راټکیږي داسې راوچتیږي ښکاري نو دغه شان به دا جهنمي چې کله د آبی حیات ته واچول شي نو داسې به پکې رازرغونیږي او تازه کیږي به. وفي حدیث وهیب او په حدیث وهیب کې سره دا الفاظ راغلي همدغه حدیث سره كما تنبت الحبة في حميئة أو حميلة السيل لكثرنجي رازرغونيج الحبة دانا يعني كلاش دا جهنمي دا جهنم نروزي أو دغ أبي حياة نهر تواجهولش دوداسي برازرغونيج كما تنبت الحبة لكثرنجي ودانا رازرغونيج في حميئة السيل أو حميلة السيل دا هم بشك سرد في حميئة السيل وأغا خطة دا سلابك سلاب غاري تجي كما خطة إلهي باقی چې څنګه دا دانه رازرغونیږي راشنه کیږي نو دغه شان به دا جنتی چې د جهنم نه راوتی دی او د جهنم هغه اثار پرې همغه شان پراته دي او په دغه آبی حیات کې انزل کیږي نو په داسې طریقې باندې به دا بیا په دغه آبی حیات کې رازرغونیږي او راتازه کیږي به. او یا داسې ویلي دي او حمیلة السیل لکه څنګه چې رازرغونیږي دانه فی حمیلة السیل په هغه راوړی شوو خټو او خشاک د سیلاب کې. غساء دا هغه څه ته وایي چې د سیلاب سره راځي لکه زګ لرګی خزل او داسې نور شیان. او حمیئه او یا حمیلة السیل حمیئه دا په فتحې د حا سره دی بیا په میم باندې کسره ده او بیا همزه ده او معنې فتحه ده. دا هغه تورې خټې ته وایي چې د نهر په غاړه پرتی چې پښتو کې ورته لایه ویل کیږي. او حمیله په معنی ده محمولتون سره دی دا هغه څه ته وایي چې د سیلاب په سر رواني لك خشاك خزلي أو نور شيانا. وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني بن المفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال مات نصر بن علي الجهضمي حديث بيان كرده أغوية منت بشر حديث بيان كرده يعني ابن المفضل بشر ابن المفضل رات حديث بيان كرده كده مفضل زويده چا غید ابو مسلمان نقلی غید ابي نظر نقلی عن ابي سعيد چا غید ابو سعيد خدري رضي الله عنه سخ نقلی قال غوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي اما اهل النار الذين هم اهلها هرچ جهنمين دي اما اهل النار هرچ دور ولدي الذين كسنهم اهلها چي اغب په جهنم کې د جهنم وسيدون کې دي فانهم لا يموتون فيها دوی چې د نبه مری فيها په دې جهنم کې ولا يحيون او نبه جندي پاتې کیږي یعنی د دې په دې جهنم کې هم څه پیدا نه څه پیدا من جون سره دوی جندي نه پاتې کیږي. ولكن الناس اصابتهم النار بذنوبهم لیکن دا بس خلک چې رسیدلی به دوی ته ور بذنوبهم په سبب د ګناهونو دوی سره او قال يا داس ولا بخطاياهم په سبب د ګناهونو دوی سره ذنوب او خطايا یو معنا ده او د پاره د شک ده یعنی یای ذنوب لپس ویره ده یای ده خطایا لپس ویره ده. فاماتهم اماته نو مړه به کې دوی لره په یو خاص نوع مرګ سره په یو ډول مرګ سره به مړه کي حتی تر دې پورې اذا کانو فحما کله چې دوی شي سکاره اذن بشفاعت نو اجازه به وکړی شي د سفارش فجیع بهم نو را به وستلی شي دوی دغه جهنمیان چې په جهنم کې سکاره شوي دي دی برا وستلی شي ضبائره ضبائره په داسې حال کې چې ډلې ډلې به یي ډلې ډلې به را وستل شي. فبثوا على انهار الجنة نو دوی به خواره کړی شي على انهار الجنة په نهرونو د جنت باندې یعنی د جنت په نهرونو کې به واچول شي څوک به په یو نهر کې او څوک به په بل کې. ثم قیل به به وویلی شي یا اهل الجنة ای جنت نو افیضوا علیهم اوبه واړوئ په دوی باندې. فينبتون نبات الحبة ندي براسر غنيجي فنبات الحبة بشان دراسر غنيدل داني تكون في حميل السيل چيوي راولشو خزلو او خشاكو دا سيلاب كي لكا سنگ چي دا سيلاب خزلو او خشاك كي يو دانا رازر غنيجي نداشان بدوي هم رازر غنيجي او راتازا كيجي با. فقال رجل نوي لا يسري من القوم دغا قومنا دغا خلقنا صحابون يكسويل كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية گویا چې رسول الله صلى الله عليه وسلم په بانډه کې پاتې شوی دی یعنی رسول الله صلى الله عليه وسلم داسې مثال ورکړي لکه دا چې په بانډه کې پاتې شوی او دا ارسی په سترګو لیدلې دي خبرې. د حدیث الفاظ وضاحت دا دی فأماتهم الله إماتة إماتة دا نکیره دی د پاره د تنویع یعنی د اور عذاب به په دوی کې اثر کوي او سختی به یې نوره هم زیاتیږي تر دې چې آخر کې به دوی یو ډول مرګ ته رسوي. دې اندازې ته به یې رسوي چې د دوی حواس او شعور به ختمیږي، خو دا به حقیقي مرګ نه وي. او دا د دې آیت په څیر دی چې الله تعالی فرمایي لا یموت فیها ولا یحیا، په دې جهنم کې به نه مري او نه به ژوندي پاتې کیږي، یعنی داسې پیدامن ژوند باندې به دوی ژوندي نه پاتې کیږي چې سپیدا پکې واخلي. دبائر او دبائر دا جمع د دبارتون یا دبارتون ده، په کسره د زاد او فتح دواړو سره راځي. او ازبارتون هم ورته وایي چې معنی ده جماعات جماعات ډلې ډلې به راځي، یا معنی ده جماعات فی تفرقه یعنی جدا جدا ډلې به راځي. فبثو دا د مجهول صیغه ده، معنی ده دوی به جدا کړی شي او په جدا جدا نهرونو کې به واچول شي. کأن رسول الله صلی الله علیه وسلم قد کان بالبادیه، گویا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په بانډه کې پاتې شوی دی. دا خبره د نبی علیه السلام د بوټي رازرغونېدلو په اړه روح تمثیل ته په اشاره کړې ده، چې داسې روح تمثیل بیانوي گویا چې نبی علیه السلام په بانډه کې پاتې شوی و، دا هر څه په خپلو سترګو لیدلي. وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي مسلمة قال سمعت ابا نضرة عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله الى قوله في حميل السيل. بمنتم ده حديث محمد بن المثنى بن بشار بين قرد دور ويلي دي منتا محمد بن جعفر حديث بين قرد اغوي منتا شعبة حديث بين قرد اغي ده ابي مسلمة نقلي اغوی چې ما د ابو نظر نه اوریدلی دی چې هغه د ابو سعید خدری رضی الله عنه څخه نقلی، هغه د نبی اسلام نقلی بمثله، همداسې حدیث دی الی قوله تر دې ونا پورې فی حمیل السیل، یعنی دا برنی حدیث فی حمیل السیل همدغه لفظ پورې نقل کړی دی د راویانو. ولم یذکر ما بعده، د دې نه وروسته چې کوم الفاظ هغه نه دی راوړی. او حمیل السیل مخکې معنا وشو چې هغه شی چې سیلاب یې راوړي لکه خټې خزلې او نور، خو مراد په دې سره تشبیه ورکول دي په زر زرغونېدلو ښایست او تازګۍ کې، چې داسې به دا جنتین هم تازه کیږي او ښایسته کیږي، به د دغه جهنم اثار به ترې ختمیږي. باب آخر اهل النار خروجا، امام نووي رحمه الله دلته بل باب راوړی دی چې په دې باب کې د آخرني جهنمي حال بیانوي. باب آخر اهل النار خروجا، باب دی په بیان د آخري جهنمي کې خروجا په اعتبار د وتلو سره. لبزی معنی دا ده بابون دا باب دی آخر و اهل النار و بیان دا آخری ور ولو که خروجن پا اعتبار دا وطل سر، یعنی آخرانه جهنمی بسنگ وزی او پس حال که بد جهنم نوزی. حدثنا عثمان بن ابي شيبة و اسحاق بن ابراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال بمنتا عثمان بن ابي شيبة او اسحاق بن ابراهيم الحنظلي حديث بيان کړی دی چې دا دواړه د جرير نه نقلي. عثمان ویلي دی دا حدیث په دې الفاظ سره راوړی دی، بمنتا جرير حدیث بيان کړی دی چې هغه د منصور نه نقلي، هغه د ابراهيم نه، هغه د عبيده نه، هغه د عبد الله بن مسعود رضي الله عنه څخه نقلي. قال چغوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی اني لاعلم اخر اهل النار خروجا، یقینا خامخا ز پیژنم آخر اهل النار اغا اخرنه جهنمی خروجا په اعتبار د وتلو سره. من هدا جهنم نه، یعنی ما ته معلوم دی چې اخرنه جهنمی په کوم حال کې دی جهنم نه وزي، دا غي حال ما ته معلوم دی. و اخر اهل الجنه دخولا، او اخرنه جنتی دخولا الجنه چې جنت ته به داخليږي، اخرنه جنتی په اعتبار د داخلېدلو سره الجنه ته جنت ته، یعنی ما ته اخرنه جهنمی چې تر ټولو وروسته به د جهنم نه راوځي، او دغه شان اخرنه جنتی چې تر ټولو وروسته به جنت ته داخلېږي، د دې حال معلوم دی. رجل یخرج من النار حبوا، یو سړی به یخرج چې راوځي به من النار د اور نه حبوا په خاپوړو سره. فیقول الله تبارک وتعالی له، الله تبارک وتعالی به غته وایي اذهب لارشا فادخل الجنة جنت داخل شا، فيأتيها نو دغ سرب رازيد جنت، فيخيل إليه أنها ملأ نو دتا بخيل لازي چه دا جنت خو دك دي، يعني خيل كي باوتا دا خبر رازي چه جنت دك دي زيب نشتا دي من چرت زلار شما. فيرجع بيتا بقرزي اللاتا فيقول وايبا يا ربي اي رب سما وجدتها ملأ، ما خو مندك دا جنت چه دكو، يعني دك من مندك تش زيب كي نوز چرت لار شما. فيقول الله تبارك وتعالى له ان الله تبارك وتعالى بورتواي اذهب لارشا فادخل الجنة جنت داخلشا قال نبي الاسلام فرماي فيأتيها دغسر برازيد جنت فيخيل إليه أنها ملأة يبورت بخيل كرازيش دخل دكد فيرجعون بيت بقرزي فيقول وايبا يا ربي اي رب سما وجدتها ملأة ما من دكد جنت دك تشذيب كنور طول لكو فيقول الله له ألا بورت واي اذهب لارش فادخل الجنة جنت داخل شف إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها يقينا استاد فارا الدنيا برابر او دلس الدنيا كانوا برابر جنت دي زلار شورت ونوزا غير فراخ دي استاد فارا او ان لك عشرة امثال الدنيا يا داس الفازو يلا يعني او دفارة الشك دي ان لك عشرة امثال الدنيا شي يقينا استاد فارا الدنيا لس برابر جنت دي قال نبي عليه السلام فرمائل فيقول غسر بوي اتسخر بي ايتب ما برتوغيك او يا داس الفازو يلي دي اتضحك بي ده هم او ده پاره ده شک ده یعنی تمام پوری خان ده وانت الملکو و داسی حال که چه تو بادشای قال راوی وای لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده یقین ما ولید رسول الله صلى الله عليه وسلم چه وی خندلی ترده چه ده جامع غاخون اخکارشو قال بوای فکان يقال نداسی بویلی کیگی ذاك ادنا اهل الجنة منزلة ده هغا کمی مرتبه ولا جنت ده ذاك أدنى أهل الجنة ذا أدنى جنتي دي منزلة باعتبار ده مرتبة سرا يعني كم درجة ولا جنتي دي ده حديث ده زينه الفاظ وضاحته حبوا لغوين ويلي دي حبوا بلاسونو أو بخو سر گرزي دولو تواي أو داسي هم ويلي دي چه بلاسونو زنگونون سر گرزي دولو تواي يعني چه لاسونم لگي زنگونم لگي داسي گرزي أو يا هم بلاسونو أو رسا يسي لگولو سر گرزي دولا ديتا حبوا ويلي كي چه در طولو حاصل خاپوري رازي اینی خاپور سره بدا سره وزید نواجزه دین مراد انیاب یا ازراز غاخونه دی نواجز جمع د ناجز اصل کې د جامع اخرونو غاخونه توای چې سلور دانی دی دو یو طرف کې دی او دو بل طرف کې لاندې باندې دی خو دلته مراد مطلقاً د جامع غاخونه دی یعنی د ازراز غاخونه دی امام نووی رحم الله ته زواحک غاخونه مراد کړی دی هغه غاخونه چې په وخت خندا کې ښکار کیږي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال بمنت أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب حديث بين كرده چه الفاز أبو كريب دي دوار ويلي دي چه منت أبو معاوية حديث بين كرده چه أغيد أعمش نقلي أغيد إبراهيم أغيد عبيدنا نقلي أو أغيد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نقلي قال چه غوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار يقينا نزبيجنا آخرنا ورولا خروجا چراوزبا من النار دورنا رجل يوسريب يخرج چراوزبا منها دي ورنا زحفا دا كناتوبة ليدل سرا بخي يدل سرا داسي بخيجي أورا روان بي فيقال له ورتبي لكيجبا انطلق لارشا فادخل الجنة جنة داخل شا قال نبي الله سلام فرمي فيذهب داسري بزي فيدخل الجنة جنة بداخليه فيجد الناس قد أخذوا المنازل نخلق بمندكي چه نولي بي مرتبه يعني دا جنة تولي مرتبه بي نولي دا جنة مراتب بي نولي فيقال له ورتبي لكيجبا أتذكر الزمان الذي كنت فيه أياتاتاق زمانا يادا دا چه تور پا كيوي یعنی دا دنیا په اړه به تی پوښتنه وشي چې په دې کې ستا کم جون تیر شوی دی هغه ته یاد دی که نه فیقول هغه به وایي نعم اوره ته یاد دی فیقال له بیا به ورته ویلی کیږي تمنا اوس وغواړه ارزو وکړه فیتمنا هغه به ارزوګانې کوي چې زما دا ارمان دی دا ارمان مې د ټول ارماننه به وي فیقال له بیا به ورته ویلی کیږي لکه الذي تمنیته ستا دپاره هغه څه شو چې ته ارمان لرې ته چې څه شي ارمان لرې ارزو لرې هغه ټول ستا شو بس دا به تاله درکول کیږي وعشرة أضعاف الدنيا أو الدنيا لس برابر جنت بهم تهدر كولكي قال نبي الإسلام فرماي فيقول دا سليبوي أتسخر بي أيتما بورتوقك وأنت الملك تخبات شاي الله تبوي قال رأيوي فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك چوي خندلي حتى بدت نواجده ترديش دا جامع غاخون اخكارشو يعني داسي وخندلي نو په دې حدیث کې هم د ادنا جنتی هغه حال بیان شي چې داسې غټ جنت به الله تعالی ورته ورکوي، داسې پراخه جنت به الله ورته ورکوي چې د دنیا لس برابره به وي. د حدیث د الفاظو وضاحت دا دی، زحفا دا په کوناټو تلیدلو ته وایي، یعنی چې داسې خیږي دغه ته زحف ویل کیږي. نو زحف او حبوه د یو بل په څیر دي، یا یو بل ته نږدې دي. او له دې حدیث څخه د خندا جواز ثابت شي، که څه هم غاښونه هم پکې ښکاره شي، او دا د سړیتوب خلاف نه دی، خو په دې شرط چې د عادتي خندا نه پکې زیاتوالی ونه کړي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. طب الحديث راوي بمنتا أبو بكر بن أبي شيبة حديث بين كرده، أغوي منتا عفان بن مسلم حديث بين كرده، أغوي منتا حماد بن سلمة حديث بين كرده، أغوي منتا ثابت حديث بين كرده، أغوي أنس نقلي، أغوي ابن مسعود رضي الله عنه سخن نقلي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي آخر من يدخل الجنة رجل أخرني هغا سوك چه جنة بداخليه رجل يوسره بي فهو يمشي مرة دبرواني يو كرتا، يعني ببخوماني بدا سيزيبو ولا دبرواني، ويكمو مرة أو بلزل با نسكور روليه رغورزيه با، وتصفعه النار مرة او بل زلب ولا مخور سوزی او توری به، یعنی مقصد داده چې اخیرانه کچ جنت داخلي کې نو دا په داس حال کې د جهنم نه راوځي چې ولېږي او پاسيږي به دا لمبي به چاپیری، دا لمبي به سوزی، او په دغه تاریخ باندې وبس دا جهنم نه راوځي، د ولېدو او پاسېدو په حال کې به راوځي. فاذا ما جاوزها، کله چې د جهنم نه تیر شي، یعنی د جهنم چې کوم اندازه دغه نه تیر شي واوړي، التفت الیها، بیرته به جهنم ته وګوري. فقال او بوای تبارك الذي نجاني منك، برکتی دی هغه ذات چې زی خلاص کړم منک استانه، ماته نجات راکستانه. لقد اعطاني الله شيئا ما اعطاه احدا من الاولين والاخرين، ماته الله تعالی داسې څه شی راکړل، داسې انعام را باندې وکړ، ما اعطاه احدا من الاولين والاخرين، چې نه ورکړې هیڅ چاته د مخکنو وروستنو خلقونه، هیڅ چاته نه ورکړې، داسې نعمت الله ما باندې وکړ چې ولې هیڅ چاته نه ورکړې. فترفع له شجرة ندتبا رح كارك ليشي يوونا يوونا بويني داسي. فيقول نويبدا يا ربي يا رب زما أدنني من هذه الشجرة ما ديوني تنجديك، فلأستظل بظلها كي زد دي سورة أرام وكما سكون حاصل كما، وأشرب من مائها أو دي أبوس كما، يعني دي دعرخنا كما يبرا وزي أغوس كما. فيقول الله عز وجل، أن الله عز وجل ورتواي يا ابن آدم يا إنسان، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، شايتك زجر تتات دا نعمة دركما سألتني غيرها، ببدا نور نعمتنا غختنا همك، يعني مقصد ذلك زجر تتات دا نعمة دركما نبيخ بدا نور نعمتنا غختنا نك ومدغمني وبسنك. فيقول أبوي لانا يا ربي دنور نعمتون وقتنا لكم يا رب، ويعاهده دلاس رب لوزكي ألا يسأله غيرها جي دنور نعمتون وقتنا بنكي، وربه يعذره عاد ذا رب جي دي داب معذور كرزي جي تاخو معذور دي، لأنه يرى ما لا صبر له عليه، زكا جي داويني هغس جي داتي صبر نشي كوالي، يعني دازي نعمتيني جي دابي صبر كيجي نو بدي وجه معذور كرزي. فيدنيه منها نو دغا وني تبين جدي كي، فيستظل بظلها نداغي سوري تبا أرام كيدا، ويشرب من مائها وداغي وببسكي، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، ببدث بلي وونا خد الكيجي أو داسي بوتا رحكار كيجي، هي أحسن من الأولى شي دغ وونا بدا أولانين ري رخيستي. فيقول بيبا وايدا إنسان يا ربي يا رب زما أدنني من هذه ديت من جديكا لأشرب من مائها، دې لپاره چې دې اوبه وسکم، یعنی دې دخانه چې دا کمې اوبه راوځي چینې ته راوځي هغه وسکم، واستظل بظلها او د دې سوري ته سوري حاصل کم آرام وکم، لا اسألك غيرها بل سؤال نه کوم بس همدا یو سؤال به قبول کا. فيقول ان الله ورته وای يا ابن ادم اي انسان الم تعاهدني الا تسالني غيرها، اي تا ما سلوز نو کړی چې بل سؤال بنکې. فيقول ان الله بورتوي لعلي ان ادنيتك منها تسالني غيرها، شاید چې زتا دغونی ته نږدې کما نو ته به بل سوال هم کې، یعنی دینه سوا بل سوال به هم کې. فيعاهده نو دغه انسان بد الله سره لوز کوي الله يساله غيرها چې نور سوال نو بت بیان کوي بس دغه یو نعمت دی تور کی د بل نعمت سوال بت بیان کوي وربه يعذره او رب چې دا معذور ګرځي لانه يرى ما لا صبر له عليه ځکه چې دا ګوري هغه څه چې دا بت صبر نشي کولی فيدنيه منها نو هغه ونې ته به نږدې کوي فيستظل بظلها داغې سوري ته به آرام کوي ويشرب من مائها داغې اوبه بسکي ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة بيبدا تخكارشي بلا يوونا عند باب الجنة چدابدا جنت با دروازي خواكي هي أحسن من الأوليين چداونا بادا أولانو دوارنا خستي داغو دوارنا بدير خستي فيقول نبيب وايدا إنسان اي ربي اي رب زما أدنني من هذه ما ديوني تنجديك لأستظل بذلها چزي سورة أرامك مؤشرب من مائها او ابو اللوسكم لا اسالك غيرها زبطانا بل سؤال نكوما فيقول نولا بورتي يا ابن ادم انسان الم تعاهدني الا تسالني غيرها ايتما سلوز نوكري چه بل سؤال برانا نكي قال دا انسان موتوي بلا ولنا يا ربي اي رب زما هذه بس اندا سؤال مقبولك لا اسالك غيرها نور سؤالنا نكوما وربه يعذره او ضرب چه داو معذور وغرزي لانه يرى ما لا صبر له زکه چې دا به ویني هغه څه چې دا به صبر نشي کولی علیها په هغې باندې صبر به ته نشي راتللی فیدنیه منها نو هغې ته به ورنږدې کوي فاذا ادناه منها کله چې ورته ورنږدې کي فیسمع اصوات اهل الجنة نو د جنتونو اوازونه به واوري فیقول بیا به وای ای ربي ای رب زما ادخلنیها ما دې جنت ته داخل کا فیقول الله به ورته وي یا ابن آدم ای انسانه ما یسرینی منک څه شی به قطه کي ما لرا من کستانا یعنی ستا د سوالون نوازه په څه طریقه اخلاص شمه چې دا ستا د سوالونه ایسته بند شي او ختم شي ایردیک ان اعطیک الدنیا ایا تا به راضي کې دا خبره چې زه درکړم تا ته دنیا او مثلها معها او د دنیا برابر جنت تا ته درکم مقصد یې دا دی چې ایا ته به په دې راضي شي تا ته د دنیا برابر جنت درکم قال هغه وویل یا رب ای رب زما اتستهزئ مني ایا ته ما پورې ټوکې کې وأنت رب العالمين تخ رب العالمين ذاتي فضحك ابن مسعود إنه ابن مسعود رزل عنه وخندل فقال بيبل ألا تسألوني مما أضحك أيتسولي ما أنا بختانك ويجز سبوري خاندما فقالوا إنه دي ملغوري ورتبيل مما تضحك وتسبوري خاندي قال أغيبيل هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندغشان رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خاندلي دي فقالوا إن صحابوتي تفوسك مما تضحك يا رسول الله سپوری تخاندی اید الله رسوله یعنی کله چې نبی علیه السلام مو خندلی دا حدیث بیان کوي خندلی نو صحابو ته پوښتنه وکړه چې سپوری خاندی اید الله رسوله قال نبی علیه السلام فرمایل من ضحك رب العالمين حين قال اتستهزئ مني دا وجه د خندا د رب العالمين ذات نه حين قال کله چې دا جنتی ورته وای اتستهزئ مني ایت ما پوری ټوخی کې وانت رب العالمين تخرب العالمين ذاتي یعنی کله چې دا جنتی ورته دا خبر وکي نو الله به وخاندی نو دغه وجنه نبی علیہ السلام هم وخندلی نو د صحابی د نبی علیہ السلام د تابعداري د وجنه خندلی دي کله چې دا حدیث بیان کړی دا دغه زیاتره رسیدلی دي نو ده هم خندلی فیقول نو الله به ورته وی انی لا استهزئ منک زه تا پورې ټوکې نه کوم ولکنی علی ما اشاء قادر لیکن زه چې په هغه څه باندې چې وغواړم قادر قدرت لرونکی یم یعنی څه چې وغواړم هغه کولی شم نو دا زما د قدرت نه لرې نه ده لا خو دیزه پورې د حدیث لفظي معنا شو اوس وضاحت ترازو په مخکنو روایتونو کې داسې ذکر شول چې فیقول الله تعالی له اذهب فادخل الجنه فان لك مثل الدنيا وعشره امثالها الله به دې جنت ته وی چې لاړ شه داخل شه ستا لپاره د دنیا برابر او د دنیا لس برابر جنت دی او په بل روایت کې دی لک الذي تمنيت وعشره اضعاف الدنيا ستا لپاره هغه څه دي چې تی ارمان لري تای ارزو وکړه هغه هم ستا لپاره شو او د دنیا لس برابر جنت هم ستا لپاره شو در روایتونه په یوه معنا دي یو د بل تفسیر یې کړی دی ځکه اضعاف نه مراد امثال دي یعنې په دې وروسته حدیث کې اضعاف لفظ راغی مخکې کې امثال نو مراد ته امثال دي یعنې د لسو دنیاګانو برابر جنت به تا ته درکړی شي او په دې روایت کې داسې راغلل ایردیک ان اعطیک الدنیا ومثلها معها ایا ته به په دې راضي شي چې زه تا ته دنیا او د دې برابر جنت درکم او په بل روایت کې دي اترضى ان یکون لک مثل ملک ملک من ملوک الدنیا فیقول رضیت ربی فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة رضيت ربي، فيقول هذا لك وعشرة أمثالها. نحب الرواية كده سيدي شيء الله بورتويش آية تبدير أزيكيه چه زتا تا دنیا د بچایانو د یو بچا په سیر جنت درکمه، یعنی د دنیا د بچایانو د واکمنۍ چې څومره برخه ده هغه عمره جنت زتا ته درکمه، هغه عمره ساحت ته په جنت کې درکمه. په دې ته راضي کیږي که نه؟ نو هغه به ورته وایي چې زه پرې راضي یمه. بیا به الله ورته وایي چې ستا دپاره دغه عمره شو، یعنی په جنت کې ستا دپاره دغه عمره ده شي، او د دې برابر او د دې برابر او د دې برابر او د دې برابر نور تر پنځه کرت به داسې ورته وایي چې دې برابر نور هم ستا دپاره شه، د دې برابر نور هم ستا دپاره شه. چې بیا به په پنځم ځل مانې دا جنتي وي رضیت ربي زه خوشحاله شوم، نو الله به ورته وایي چې دا ستا دپاره شه او د دې لس برابره هم ستا دپاره شو. نو دا دواړه روایتونه د اولنو دوه روایتونو خلاف نه دي، ځکه په اولنی روایت کې دي چې اول به دې جنتي ته ویل کېږي لکه دنیا و مثلها، ستا دپاره د دنیا برابر جنت شه، او بیا به دغه اندازه والله زیتوي تر لسو دنیاګانو برابر ته به رسوي، لکه څنګه چې دا تکمیل په دویم روایت کې ذکر دی. خو هر چی دا اخرنی روایت دی، نو د دې مقصد دا دی چې د دنیا د یو عام بادشاه بادشاهي ټولې دنیا ته نه رسیږي، بلکې په ځینې برخې واکمنی. بیا د بادشاهي تر واک لاندې ځمکه د ځینو بادشاهانو ډېری او د ځینو کمی، نو دې جنتي ته به د دنیا د یو عام بادشاه تر واک لاندې ځمکې برابر جنت ورکول کیږي. تر پنځه بادشاهانو د واک لاندې صاحب برابر برخې ته به د جنت برخه رسوي، چې په دې سره به د یوې دنیا د بادشاهي عمره جنت برابرېږي. او بیا چې ویلي دي چې د پنځو بادشاهانو د بادشاهي لس برابره برخه به په جنت کې ورکول کیږي، نو له دې څخه همدغه د لسو دنیاګانو برابره برخه مراد ده، ځکه چې د پنځو بادشاهانو د بادشاهي برخه د یوې دنیا سره برابره شو. نو چې بیا د دغه پنځو بادشاهانو د بادشاهي برخه لس برابره ته ورسیږي، نو همدغه لس دنیاګانو برابر راځي. نو دا حدیث هم د مخکني حدیث سره کوم خلاف نه لري، مقصد یې واضح دی. ویکبو مره، یعنی یو ځل به نسکور راغورځیږي. مقصد یې دا دی چې د غورځېدلو او پاڅېدلو په حال به د جهنم نه وځي. و تصفعه النار، یعنی مخ به ورله وهي او توری به او نښې به پکې کوي. فاذا ما جاوزها، دې مقصد دا دی چې کله دغه جهنمي د اور څخه تیر شي او د حد نه تجاوز وکړي تر اوزي. ادنني، دا د اتنا څخه دی، نږدېوالي ته وي. ما یسرینی منکا، ای ما یقطعنی منکا، د دې مقصد دا دی چې دا ستا سوال به په زه سره ختم شي. دا د سرانه دی قطع کولو ته وایي. باب ادنا اهل الجنت منزله فیها، دا بل باب راوړي چې په دې کې د ادنا درجې جنتي حال بیانوي، چې دا جنتي به په سرخم مزو او خوندونو کې او څومره جنت به الله تعالی دې ته ورکوي، کوم نعمتونه به الله تعالی ته ورکوي. باب دا باب دی ادنا اهل الجنت منزله فیها، په بیان د ادنا جنتی کې منزله په اعتبار د مرتبه سره فیها په دې جنت کې، یعنی یو ادنا جنتی ته به الله تعالی کوم مقام او مرتبه ورکوي. نو په دې باب کې د دغه مقام او مرتبه بیان کوي. حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا یحیی بن ابي بکیر قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويمنت أبو بكر بن أبي شيبة حديث بيان كرده، أغوية منت يحيى بن أبي بكر حديث بيان كرده، أغوية منت زهير بن محمد حديث بيان كرده، أغوية سهيل بن أبي صالح النقلي، أغوية النعمان بن أبي عياش النقلي، أغوية أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سخ نقلي، شي يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى لي دي إن أدنى أهل الجنة منزلة، يقينا أدنى درجة ولا جنة، رجل يسري بي صرف الله وجهه عن النار، شيء الله تعالى بمخ دورنا أرولي قبل الجنة دي جنة تربتا، جنة تربتا بي الله تعالى مخ أرولي. ومثل له شجرة أو يوهن بورتوخي ذات ظل شد سوري ولا بي، فقال نداء جنتي يا ربي يا رب سما قدمني إلى هذه الشجرة، ما دیونی تا وراندیکا اكون في ظلها چیزی سوری تا وقت يركم. وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود، او دا حديث دا ابن مسعود دا حديث بسير راولد چې مخکې ذکر ش، ولم يذكر فيقول خدال فازي بكين دي راولد چې فيقول يا ابن ادم ما يسرني منك، دال فازي بكين دي راولد الى اخر الحديث، دا حديث تر اخر اول لا فيقول جل بورتي يا ابن ادم انسان ما يسرني منك، استاد سوال به پڅ سره قطه شي من کزمانه یعنی دا سوالونو لړۍ به پڅ سره ختم شي تر اخر د حدیثه پورې ویوا یعنی دا الفاظ کې دی راوړي وزاده فيه خدا الفاظ کې دی تیر وړي دي چې وي ذکره الله سل کذا وکذا فاذا انقطعت به الاماني قال الله ولك وعشره امثاله یعنی دا الفاظ کې دی تیر وړي دي چې دغه انسان ته الله تعالی یادی ويذكره الله الله به ورته را یادی سل کذا وکذا دا پلان کې پلان کې شی او غاړه دا نعمتونه به ته یادی چې دې غوښتنه مو کړه دې مو کړه فاذا انقطعت به الاماني کله چې دې ارمانونه ورزوګانی ټولې ختم شي ورش قال الله به والله ورته وي هو لك دا ستا شو وعشره امثاله او د دې لس برابر ستا شو دا ستا د ارزوګانو لس برابر ما قبول کړي لس برابر به تاسو درکول کیږي قال ثم يدخل بيته نبي رسول الله فرمى بيبدا انسان الكورت داخلي جين الجنات كورت فتدخل عليه زوجته من الحور العين نبي بورنوزي فدواني دا غدوبي بياني من الحور العين دا غتو سترغو ولا حورنا فتقولان او دا دوالا بوي الحمد لله الذي احياك لنا استعين دا هغزات لرچتي منتا پیدا کري واحيانا لك او من يتاتا پیدا کری استاد فاره پیدا کری قال نبی الاسلام فرمائی فیقول دا جنتی بوی ما اعطی احد مثل ما اعطیتو نده ورکر شوی هیچ چاہتا مثل ما دا حق نعمتونو بسیر اعطیتو چو ما تا رکر شوی دی یعنی زخوری رد باشای ما تا دیر اوچت نعمتون رکر شو نو مقصد داده چه دا حدیث نور چول پا مخکنو الپازو ده کمچه مخکی باب کی ذکر شو مغا حدیث بسیر ده او دا الپاز پا کسیتی دی او دا زین الپاز بگی نشته ده چه اغیت اشاره کرده ده حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مطرف وابن أبجرة عن الشعبي قال سمعت المغيرة بن شعبة رواية إن شاء الله حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا مطرف بن طريف وعبد الملك بن سعيد سمع الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال ومنت سعيد بن عمر الأشعثي حديث بيان قرد ومنت سبيان بن عيينة حديث بيان قرد اغيد مترف نقلي او ابن ابجر نقلي اغيد شعبي نقلي چه شعبي ولدي ما دا مغيره ابن شعبنا اولدل دي رواية ان شاء الله چه دا مرفوع رواية دي ان شاء الله كده الله خو خش حاكي تحويل دي سنت اشارة دا ومنت ابن ابي عمر حديث بيان قرد اغوی مونته سفیان حدیث بیان کرده اغوی مونته مطرف ابن طریف حدیث بیان کرده او عبد الملك ابن سعید حدیث بیان کرده چې د دوارو د شعبین اوریدلی دی یخبرو چې خبر ورکو عن المغیرة ابن شعبته شعبی د مغیرة ابن شعبنه خبر ورکړه چې قال اغوی لی سمعته على المنبر ماذا مغیرة ابن شعبنه دا حدیث په منبر باندې واورید يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم چې مرفو کوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ته قال وی وحدثني بشر بن الحكم مات بشر بن الحكم حديث من قرد واللفظ له او دال فازه مغدي اغوي حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف وابن ابجرة سمع الشعبي يقول ومنت سفيان بن عيينة حديث من قرد اغوي منت مطرف حديث من قرد او ابن ابجر جديد وارد الشعبين اريد لدي يقول شيء اغوي لدي سمعت المغيرة ابن شعبة يخبر به الناس على المنبر ما دا مغيرة ابن شعبنا اوريدلي دي چه دا حديث خلقو تا منبر بيانو يخبرو چه خبر ورکو بيه بدي سر الناس خلقو تا على المنبر منبر ما دي قال سفيان سفيان وي رفعه احدهما يو راوي پا دي دوالو كي دا حديث مرپورا ورده وراه ابن ابجر چه ازما گمان دي ابن ابجر دا مرپورا ورده قال چه غويل دي سأل موسى ربه تپوسك موسى عليه السلام ربه دخبر ربنا ما ادنى اهل الجنه منزله شي سحال او سيفد د اغا ادنى جنتي ادنى درجه ولا جنتي ما ادنى اهل الجنه منزله سحال او سيفد د يا سنخلا د ادنى درجه ولا جنتي قال الله ورته فرمائل هو رجل يجيء بعد ما ادخل اهل الجنه الجنه دا بهغه سړی چې راځي به ورسته دغه نه چې جنتين به جنت داخل شي خو يقال له ورته لکیبه ادخل الجنه جنته داخل شيء فيقول ابواي يا ربي يا رب السماء كيف سنه داخل شو وقد نزل الناس منازلهم فداس حال كي خلق خپل مرتبوته رسیدلی دي يعني ټول مرتبيني وليدي واخذوا اخذاتهم او خپل زينني وليدي خپل ځینې متعین کړی دی خپل ځینې په کینی ولې دی نو زبا چیرته لاړ شم جنت ټول ډک شوی دی ټول مرتبه جنت یې رومانه وړی دی ما ته په کې شنه دی پاتې فیقال له د ته ویل کیږي اترضى ان یکون لك مثل ملک ملک من ملوک الدنیا آیا ته خوشحالیږي په دې چې ستا دپاره د دنیا د بادشاهیانو عمره بادشاهي په جنت کې درکړی شي فیقولنا دغه جنتي به وی رضیت ربی زه خوشحاله یم یا رب په همدغه باندې زه خوشحاله یم چې ماته راکړی شي د دنیا د یو عام بادشا عمره په جنت کې برخه ماته راکړی شي د هغې د واکمنۍ چې څومره ساحه ده نو دغه عمره ساحه ماته په جنت کې راکړی شي زه په دې خوشحاله یم فیقولنا الله به ورته وایي لکه ذلک ستا دپاره دغه عمره شوه یعنې د دنیا د بادشاهیانو د واکمنۍ عمره برخه چې دی تا ته په جنت کې درکړی شوه ومثله او د هغې په څیر نور ومثله او د هغې په څیر نور ومثله او د هغې په څیر نور ومثله او د هغې په څیر نور فقال في الخامسه نو په پنځم ځل به دا جنتي وي رضیت ربی زه خوشحاله یم یعنې الله به ورته وایي چې د دنیا د پنځو بادشاهانو د واکمنۍ عمره ساحه مې تا ته درکړه نو دا به وایي چې زه پرې خوشحاله یم د دغه پنځو بادشاهانو د واکمنۍ ساحه چې دی د دې مقصد ټوله دنیا ده چې یعنې د ټولې دنیا عمره ساحه مې تا ته په جنت کې درکړه مخکې دا وضاحت وشه نو دا به وایي چې زه خوشحاله یم فیقولو دی به الله ورته وایي هذا لکه دا خو ستا دپاره شوه چې دغه د پنځو بادشاهانو د واکمنۍ عمره ساحه ستا دپاره په جنت کې شوه وعشرة امثاله او د دې لس برابره برخه هم ستا دپاره په جنت کې شوه نو د پنځو بادشاهانو د واکمنۍ ساحه خو د یوې دنیا سره برابره وه نو د یوې دنیا په اندازه باندې جنت خو یې ته ورکړه بیا به ورته ووایي چې د دې لس برابره جنت مې هم تا ته درکړه نو د دې مقصد همدغه د مخکې حدیث په څیر شه چې د لسو دنیاګانو برابر جنت مې تا ته درکړه ولکه مشتهت نفسک او ستا دپاره به هغه څه چې ستا زړه یې غواړي څه چې ستا خوښه شي بس هغه به تا ته درکول کیږي ولذت عینک او ستا سترګې په څه باندې خوشحالیږي هغه به تا ته درکول کیږي فیقولو نو دغه جنتي به ووایي رضیت ربی زه خوشحاله شوم ای ربه زما نو دا د یو ادنا جنتي حال دی چې دغه عمره غټ جنت به الله تعالی دې ادنا جنتي ته هم ورکوي قال بیا موسی علیه السلام وویل ربی ای ربه زما فاعلاهم منزله نو د دېونه اوچتې مرتبې والا جنتي به څه حال یعنی هغې ته به څه رقم جنت ورکول کیږي قال الله ورته وویل اولئک الذین اردت دا هغه خلک دي اردت چې ما اراده کړله غرست کرامتهم بیدی د دې او د عزت شیان ما بخپله تیار کړلی بخپل لاس می تیار کړی دي او د دې د کرامت شیان تیارولو سیماری ما بخپله غاړه خسته وختمت علیها به په مهر لګولې ده فلم تر عین نو ندی لیدلی وسترګي ولم تسمع اذن او یو غوږ ندی اوریدلی ولم یخطر علی قلب بشر او د هیڅ انسان په زړه هم ندی تیر شوی ان داس نعمتونه کی تیار کړی دي چې نه د چا سترګو لیدلی دي نه د چا غوږونه اوریدلی دي او نه د چا په زړه تیر شوي دي چا یې تصور هم نه دی کړی داسې نعمتونه مې پکې تیار کړي دي د اوچتې مرتبې والا جنتیانو دپاره مې داسې نعمتونه تیار کړي دي قال فرمای ومصداقه فی کتاب الله عز وجل د دې مصداق د الله تعالی په کتاب کې موجود دی چې فرمای فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین فلا تعلم نفيجي نفس هيس ونفس ما بها سماني اخفي لهم من قرة اعين شي پټ کړه شوی دوی د پاره من قرة اعين د سترګو يخواله اني كم نعمتونه چې الله تعالی د دې جنتین د پاره پټ کړی دي نو په دې معنی هیڅ څوک نه فيږي سره کوم نعمتونه دي بس حاصل دا دی چې الله یې زبر سترګې اخی کوم دا سي نعمتونه مله تیار کړی دي چې سترګې به پیخ شي نو دا د اوچتې درجه والا د جنت حال ذکر شه د حدیث د الفاظ وضاحت دا دی روایت ان شاء الله او حدیث کې دا الفاظ رال روایت ان شاء الله کله چې راوی دی یو حدیث په اړه داسې وای روایت يرفعه ينميه يبلغ به نو په دې سره مراد دی چې دا حدیث نبی علیه السلام ته منسوب دی او روایت مرفوع دی چې په دې کې د علما او حدیث ترمنځ اختلاف نشته نو دلته هم مقصد دا دی چې دا روایت مرفوع دی خو دلته چې د استثناء یا د شک الفاظ ویل دي ان شاء الله یو سره ویل دي نو دا هم څه ضرر نه رسوي ځکه چې په بل سند سره دا روایت په جسم یعنی یقین سره هم نقل کړی دی رفعه احدهما د دې معنی دا ده چې دا روایت یو راوی مرفوع کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسولی دی او بل راوی دا موقوف راوړی دی مغیره ابن شعبه ته رسولی دی احدهما کې ضمیر مترف او ابن ابجر چې دواړه د سفیان شیخان دي هغوی ته راجع دی نو یو راوی پکې ویلی دی قال الشعبي عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى صلى الله عليه وسلم أو بل روي ويردي عن الشعبي عن المغيرة قال سأل موسى صلى الله عليه وسلم ندين معلوم شو چه دار روایت مرفوع او موقوف دوار نقل لے خو پا دیر دا یوقی دا یاد کری چه کلا یو روایت مرفوع او موقوف نقل او یا مرسل او متصل نقل نو حکم با پای دا مرفوع او متصل کی او وقف یا ارسال تبا کم اعتبار نئی زکه دا زیادت دسی قی او زیادت دسی قد طول علماء فنیز قبول لے سمع الشعبی یخبر عن المغیرة ابن شعبتا قال سمعته على المنبر دا عبارت اصل کی داسی دے قال الشعبي سمعت المغيرة ابن شعبة على المنبر شعبي مادة مغيرة ابن شعبة في المنبر وابريدا نو سمعته على المنبر دا بيان أو تفسير دي إجماني خبري دي جواي يخبر عن المغيرة ابن شعبة ابن أبجر لبس هم في حديث كي ذكرش دي نم عبد الملك ابن سعيد ابن حيان ابن أبجر دي چه دغه نوم والله مسلم په دویم سند کې یاد کړی دی دا تابعی دی د ابو توفیل عامر ابن واثله څخه سما کړی دا ما ادنا اهل الجنه د دې مقصد دا دی چې ما صفته او ما علامته ادنا اهل الجنه یعنی د ادنا درجه جنتی څه صفت یا سنخه ده واخذوا اخذاتهم د دې معنی دا چې دوی خپل مرتبه او خپل ځایونه ته رسیدلی دي او به په حدیث کې ذکر شول اولئک الذین اردت چې الله به دا هغه خلق دي چې ما اراده کړی ده اراده کړی دا په سمانه اني په غوړوالي او عزت ورکول سره اولایک الذين اردت دا خلق دي چې ما اراده کړی دا د عزت ورکول چې زورته عزت ورکوم ورستو کرامتهم بيدي اني دوی لپاره د عزت شین ته يرول ما په خپل په غاړه خستی دي دا د غرس څخه دي غرستو دا غرس څخه دي چې دونو کینول او پسمکه کرول دوی مقصد دا دی چې د عزت شین مي ول په خپل لاس سیر کړی دي جدون كنول أو كرلي حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن عبد الملك بن أبجرة قال سمعت الشعبي يقول منت أبو كريب حديث بين كردة غير منت عبيد الله الأشجعي حديث بين كردة شاغيدة عبد الملك بن أبجرة نقلي أغوي ماذا شعبين وارد يقول شبالي سمعت المغيرة ابن شعبة ما دا مغيرة ابن شعبان واردل يقول على المنبر چه پا منبر دا خبرك ولا إن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل عن أخص أهل الجنة منها حظا موسى عليه السلام الله عز وجل لنا پختنا وقرا عن أخص أهل الجنة منها حظا دا أدنى مرتبة ولا جنة فعلا واعتبار دا برخصرا وساق الحديث بنحوه أو هم دغشان حديث بيرعور دا كم جمخك ذكر شوا عن أخص أهل الجنة مقصد دا دي أدناهم إني ترطوله كتا درجة ولا جنتي أو دا كم برخ ولا جنتي بسنجي حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال ويمنت محمد بن عبد الله بن نمير حديث بين كرده أغوي ما تزمن قبلار حديث بين كرده أغوي منت أعمش حديث بين كرده أغيد معرور ابن سويد نقلي أغيد أبو ذر نقلي قال شغوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميلي بي إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة يقينا زخام خابيجن أغاخر نيجنة تيجي جنة بداخليه وآخر أهل النار خروجا منها أو آخر ني ورولا جدا جهنم نبوزي رجل يسري من يؤتى به يوم القيامة چه ده قيامت بورز برا وصل شي فيقال نوب ويلشي أعرض عليه صغار ذنوبه تاسو پیش كي پدباني أغا وڑ گناهون ده وارفعوا عنه كبارها أو لري كي ددنا أغر گناهون غر گناهون تي لري كي أو وڑ في پیش كي چه ده گناهون تا کري دي فتعرض عليه صغار ذنوبه نو پدباني با ده أغا وڑ گناهون پیش فيقال ورتبه لكي با عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا تا په پلان کې پلان کې ورځ دا پلان کې پلان کې ګناهونه کړی دي عملت تا کړی دي یوم كذا وكذا په پلان کې ورځ كذا وكذا پلان کې ګناهونه وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا تا په پلان کې ورځ باندې دغه پلان کې ګناهونه کړی دي فيقول هغه وايي نعم او لا نه کړی دي لا يستطيع ان ينكر وسبني چې انکار دی وکړي انکار باندې شي کولای وهو مشفق من كبار ذنوبه رغب بير كي دغت غناهن نشداسن غت غناهن راتوي ان تعرض عليه چورباند فيش دغن بيري داسن چدا غت غناهن رات رامخيتش چدا ديم كليدي فيقال له نو ببرتوي لكي فان لك ما كان كل سيئه حسنه يقينا استاذ فارد هر غنا پزه يوني كيشو يعني هر غنا چي دكلا دغ غنا سابني كي بدلش استاذ فارد سزا پزه ثواب وليكلش د ګناه په ځای به ستا لپاره ثواب ولیکل شي. فیقول نو هغه بهوي رب ای رب زما قد عملت اشیاء ما خو څه نور کارونه هم کړي دي لا اراها هاهنه چې هغه مې دلته نه دي لیدلې. یعنی مقصد دا دی چې ما خو نور غټ ګناهونه هم کړي دي، دا به په دې خوشحاله شي چې دا ګناهونه اوس هم په نیکۍ بدلېږي. دا اوس موقه ده راځه اوس دا نور ګناهونه هم رعایت کړه چې هغه هم په نیکۍ بدل شي. نو بیا به هم رعایت کړي چې ما خو څه نور ګناهونه هم کړي دي دلته ما وینیدل. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نوي ما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكا چوي خندلي حتى بدت نواجده تردي چ د جامع غونه اختار شو. اني داس و خندل زکه جداد خندا مقام ده مخيري دلي چ کله پيش چ وس غنیمت ده تیار او بس ده گناهونه جدي پر يكنو بدلي نو راز وس ده نور پخپل وي و چ ده گناهونه ما کړي چاغه هم په نيكنو بدل شي او ثواب ملي شي. نواجز نو مراد دلته زواحق دي چ ده خندا په وخت کار کیږي. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو معاويه ووكيع حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو معاويه كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد. ومنت ابن نمير حديث من كرده اغي منت ابو معاويه حديث من كرده اغي منت وكيع حديث من كرده حاكي تحويل الاسناد اشاره ده منت ابو بكر بن ابي شيبه حديث من كرده اغي منت وكيع حديث من كرده حاكي به تحويل الاسناد اشاره ده ويمنت ابو كريب حديث بيان كرده اغوي منت ابو معاويه حديث بيان كرده جدا دواله دعمش نقلي بم دي اسناد سره ان تمرا اسانيد من جدا حديث راغله دغه مسلم رحمه الله طول دراولم. حدثني عبيد الله بن سعيد واسحاق بن منصور كلاهما عن روح قال عبيد الله حدثنا روح بن عباده القيسي قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يسال عن الورود فقال قبل حديث راوي امات عبيد الله بن سعيد حديث بين كرده وساق بن منصور شد دواله روحنا نقلي قال عبيد الله عبيد الله الفاز مشخص راوي نواي عبيد الله ويلي منت روح ابن عباده القيسي حديث بين كرده وي منت ابن جريش حديث بين كرده اغي مات ابو زبير خبر را كرده انه سمع جابر بن عبد الله يسال عن الورود شغد جابر بن عبد الله انا اريد لي يسال عن الورود چې د هغه نه د جهنم ته داخليدلو په اړه پوښتنه وشوه. یسالو چې پوښتنه دی وشوه عن الورود د جهنم د داخليدلو په اړه یعنی د هغه آیات په اړه چې الله تعالی فرمای و ان منکم الا واردها د آیات په اړه چې پوښتنه وشوه چې دا به څنګه داخلك جهنم ته داخليږي او به دی وزي. نو د دې په اړه تفصیل وکړه. فقال نو غي ویل نجيء نحن يوم القيامه عن كذا وكذا من برزو د قیامت ورځ عن كذا وكذا يعني ده بلانكي بلانكي زيانة انظر أي ذلك فوق الناس وقرا يعني ده خلقه ده فاسا فديك جدا تصحيب ده أو ده غشان تغيير أو تبديل بكي رامنسة شوية ده ده أصل عبارة داسي ده چه نجي يوم القيامة على كوم من برازو ده قيامت بورس ماني ده طول خلقه ده فاسا يعني داسي وچت برازو. قال نجابير زعنه واي فتدعى الأمم بأوثانها راول لکیږي با ټول امتونه بیا وثانها د خپل بوتانو سره یعنی د خپل بوتانو په نوم باندې برابر لکیږي. چا د کم بوت عبادت کړي د هماغه په نوم برابر لکیږي. کله چې عبادت یې کړي نو د خپل معبود په نوم برابر لکیږي. وما كانت تعبد او د هغه څه چې عبادت یې کول اول فالاول اول پسې اول یعنی هر څوک به د خپل بوتانو په نوم برابر لکیږي په ترتیب سره برابر لکیږي. یو ډله برابر لکیږي بیا وسې بلا بیا وسې بلا بداس ترتيب ماني مرتول رب الكيجي. ثم يأتينا ربنا بعد ذلك ببرازي منتا زمن رب رسا دينا فيقولون وايبا من تنظرون تشات انتظار كوي. فيقولون ان ذا خلق ورتواي انسانان ننظر ربنا من خبر لبت انتظار كو. فيقولون نلب ورتوي انا ربكم زساس ربي. فيقولون دوي بواي حتى ننظر اليك ترديش منتا اغور يعني زمن يقين راشش تاوينو تزمن ربي كانو. فيتجلى لهم نلب دويتا رحكارشي يضحكو جخان دي بورتا سنج دالله شان سر مناسب. قال جابر رضي الله عنه واي فينطلق بهم دا انسانان با روان كي ويتبعونه والبسي بشي دا انسانان الله بسي بشي روان بشي. ويعطى كل انسان منهم منافق او مؤمن نورا او وربك ليش هر انسان تدوين منافقي كمؤمن نورا رناب وتورك ليش. ثم يتبعونه ببدوي الله بس روالي وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك او ده جهنم ببول باندي با كلاليب ده وسبني كوندي وحسك او ده ماركوندي ازغيبي تأخذ من شاء الله چه نسي بدا هغا سوك چه الله يغوالي. ثم يطفأ نور المنافقين بيبدا منافقان ورناء مرشي ثم ينجو المؤمنون بيبا مؤمنان نجاة حاسلكي فتنجو أول زمرة نو أول رلة شي نجاة ورتحاسل شي وجوههم كالقمر ليلة البدر دوي مخونا بدا سلسم يشبه دس بموي بشانتي 70,000 لا يحاسبون أو يزر خلق دي شي دوي تربح حساب نكيجي ثم الذين يلونهم بيبا أغ خلقي شي دوي تنجدي كأضواء نجم في السماء بشان دا تيزي رنا ولا ستوري في السماء بأسمانكي يعني دا تيزي رنا ولا ستوري بسير يستخلق بيبي چ بیا دیو پسی جنت تزی ثم كذلك بیا مدغشان ی ثم تحل الشفاعه بیا بدا سفارش اجازه وشی ويشفعون حتى يخرج من النار من قال دوی به سفارش کیدا جنتین تر دی چی رو بوزی من النار دور نه من غسو قال چی ویلی لا اله الا الله صرف کلمه چی ویلی هغه به مروزی یعنی د توحید به حال کی مړی شرک نه کړه وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره او پزره کی دومره خیر وی چه ده یو وربش امرهمی ده وربش سره چه برابری گی دوم خیر چه پزره کی نهاغه با هم ده جهنم نروزی فیجعلون بفناء الجنة ندوی با ده جنت دروازی تراوستل شی فناء اصل که ده مندو تویلی کی گی ده جنت و دلتا تیمارات دروازه ده و یجعل اهل الجنة او شروبش جنتین یرشون علیهم الماء چه پا دوی منی با اوبا چنکاوی حتی ترده پوری یم بوتو چه دوی با رزرغون شی نبات الشیئی في السيل بشان دا رازرغوني دلو دا يوشي يعني دا يوبوتي في السيل دا سلاب خسو خشاك ويذهب حراقه او دا ديو اغا سوي زينة چه دا ختم بشي اغا دا سوخت اثر چه دا اغا ختم شي ثم يسأل بيبا سوال كي حتى ترده پوري تجعل له الدنيا وعشرة امثالها معها چه دا تبا دا دنيا عمر جنت ورکلشي او دا دنيا لس برابر جنت بطور قلشي دا خود حدیث لبزی معنی و وست دا حدیث دا الفاظ و وضاحتا يسألو عن الورود دا دی مقصد دا ده چه جهنم تا دورتل دو پاره کم چه اللہ تلا پا دیو یعنی که زی کرده چه و این منکم الا واردوها كان على ربك حتم مقضية دا جابیر زعان حسخه دی پاره پختنا شو چه دا با سنگ ورودی یعنی دی جهنم تا با سنگ ور داخلیگی دا انسانان نو حقی پا دیر دا حدیث ویلی ده نجیو یوم القیامة عن کذا و کذا انظر اے ذلك فوق الناس دا سلفات چې دا په ټول نسخو کې راغلي دي خو په دې کې تصحیح تغییر او اختلاط دي صحیح داسې دي نجيء يوم القيامه على قوم يتل من بدا قیامت پر اسمان راځو چې د ټول خلکو د پاسه وي داسې نبی رسول الله امت بدا قیامت پر اسمان د ټول خلکو د پاسه وي داسې چت به دا حدیث زینو محدثینو په دغه طریقه نقل کړی دی امام طبری په خپل تفسیر کې د ابن عمر زنه حدیث راوړی دی چې فاغي کې دي فيرقي هو يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته على كوم فوق الناس نوجد بشي نبي عليه السلام او دغه امت وي ډیر کایته چې دخل کو د پاسه وي پداسي غونډي مانی بودريږي په ډیر کای مانی وي چې ټول خلکو نه ووچتي نو دا هم په دې دلیل چې مخکنی حدیث کې تغییر را منځ شوی دی او فروید د مسند احمد کې دغه الفاظ په زیاده داسې راغلي دي نحن يوم القيامه على كوم فوق الناس موږ د قیامت پر ورځ مانی په یو ډیر کې معنی چې نور خلکو د پاسه وي داسې وچت وي معلومه شو چې لراوی څخه دغه حرب خو یا هم تور شوی دی او یا وران شوی دی نو له دې وجه تعبیر یې په قضا او قضا سره کړی دی او تفسیر یې ولدا سي کړی دی چې فوق الناس به دلته یو اشکال دی وغدا چې دا حدیث ټول جابر زنه پورې موقوف کاری ځکه ټول خبره په کې د جابر زنه نقل شوی او د نبی رسول الله کوم یادونه پکې نه ده شوی چې دا کار د مسلم رحمه الله د شرطونو خلاف دی نو جواب دا دی چې مسلم رحمه الله دا روایت په بل سند سره مسندن هم ذکر کړی دی چې ابن ابي خيثمه د ابن جريج نه مرفوعا نقل کړی دی من تنظرون معنی دا ای تنتظرون تاسو چاته انتظار کوئ ننظر ربنا ای ننتظره من خپل رب ته انتظار کوو کلالیب جمع د کلوب د هغه وسمنه چې سری یا کونټی حسک د مارکولی ازغی ته وایي اول زمره اول ډله كأضواء نجم تزرنا ولا ستوري بسير بي ويذهب حراقه يعني بدن كما برخه چي سوي او د وره سر په پاتي هغه اثر به ختم شي حراق په زمه د حاصره او را مخفف سره ده د اور نه خو ته وای د کی چې دا کم ضمیر د مفرد ده د هغه کس ته راجه ده چې له جهنم څخه راوتی او په يسالو کې هم دغه کس ته ضمیر راجه ده دا باب به وګد دي نو احاديث به کې دي د زه په ریښتیا کوم حدیث بیان شو الله نو امید ده چې په دې باندې تاسو پوه شئ استي باندې کې به ان شاء الله چې نور احاديث بیانېږي وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.